wiesz, nie bo tak, wiem, czy w ogóle trafi do domu. Tak, historie się powtarzają często, kurwa, tak jest. Co? Najlepiej jak taki gościu, który się kurwa rodzi w takiej rodzinie, kurwa. No. Najgorsze jest to, że kurwa załamuje się w pewnym momencie i kurwa wiesz. No. Kładzie wszystko na jedną kartę wszystko kładzie, wiesz, załamuje się, myśli, że kurwa, że urodził się w takiej rodzinie i myśli, że potem będzie źle, wiesz, cały czas, bo jego ojciec pije, kurwa, moja jest matka, tak samo z ulica, kurwa, najważniejsze, kurwa, jest, że on uwierzy, rozumiesz? Wiesz, żeby tylko zdobyć te parę groszy, napierdolić się, kurwa, i upić smutki w alkoholu, kurwa, bo ma taki przykład po ojcu, to krzywdziłeś. Wiesz, ale gorsze, jak się załamuje chłopak i myśli, że z niego będzie taki sam człowiek, wiesz, jakiego rodzicie, wiesz. Skazany, kurwa, przecież samego siebie. Moim zdaniem każdy się rodzi i każdy ma jakiś cel i każdy ma jakiś swój talent w sobie, kurwa, ukryty, wiesz, by mógł się tam musi go, kurwa, wykorzystać, czyli ten cel cały, wiesz. Jaki cel? Ojciec kurwiel napierdalał go codzienne pasem na nie. On miał własne zdanie, z koleżkami na ulicy nielegalnie. Hardcore, w nim przesłanie, nie inwigilator. Powrót do domu, jeszcze czuł się wolny, otwierając drzwi, już gotowy do wojny. Papa ruch, pieści w ruch, gruch od przestawianych mebli niesie się po bloku. Matka stała w szoku, nic nie robiąc. Z kuchni widać było ojca, który kopiąc spajał ideały, reakcja odwrotna. Wezbrały w nim ścieżki agresji, początek ucieczki, droga powrotna już niemożliwa, to historia prawdziwa. Cykl taki, cel jego jaki, ci go odnajdzie. Stawiam na niego, chłopaczyna daleko zajdzie. Chłopaczyna daleko zajdzie. Daleko zajdzie. Taki cel, jest tego wiele fakt. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Nutę. Taki cel, jest tego wiele fakt. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Nutę. Świat wokół zapierdala jak mina ekspres. Bez stotki, bez stres, nie ma ko czy jest. W naszym ludzkim gronie spójrz na swoje dłonie. Z nim przeczytasz wszystko, jak w magazynie wprost. Prawdę na pierwszej stronie. Każdy kiedyś wysiądzie na swojej peronie. Człowiek liczy się z czasem, bo nie jest niezależny. Wolny jak dzikie konie. Chcesz być wolno kłamstwa, nie przestrzegać praw państwa, to będziesz wytykany palcami rządzącymi prawami. Bez nadziejności bądź pełen świadomości, optymizmu, pełen cenizmu. Skieruj swój wzrok w stronę słońca. Przestrzegaj tego aż do końca. Nie popełnia głupstw, aby śmieje, jakbyś nie miał ojca. Uważaj, bo mściwość się zniszczy, to pogromca. Z równowagi cię wytrąca, ciekawość życia spokoju nie dająca. Uważaj na kroki, jakie stawiasz. Ruszasz do przodu, coś się pieprzy, znów problemy zarabiasz. W ten sposób nic nie działasz, zbuduj swoich zasad, szałas. Na cztery spuszty zamknij włas. Ten co miał, wszystko siebie dał, wpadł, szał. Nic nie zyskał, zaufał temu, co nie trzeba, wszystko stracił. Własną głupotą zapłacił, został sam. Zniknął jego cel i plan, który planował. Chłopak w dobrej rodzinie się wychował, gdy się rano budził, słysza głos ojca, syn wyrośniesz na ludzi. Potomek krew, krew jak żywy. No i co? Zaufał temu, co jest nieuczciwy. Nieuczciwy. Taki cel, jest tego wiele wart. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Nutę. Taki cel, jest tego wiele wart. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Nutę. Daj mu to, co tobie odebraje nerwy w rozsypce, a nie zestaje. Stary z gry, z pasem się czai, do przejścia następna poprzeczka. Szok, świat oczu dziecka w psychice, na zawsze zostanie każda sprzeczka. Uważaj, bo to jest jak w granacie zawleczka. Zapis za uchwyt, bo nie masz wyjścia. Taki cel, jest tego wiele wart. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Taki cel, jest tego wiele fakt. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Nutę. Taki cel, jest tego wiele wart. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Mienia wrażeń na minutę, kumasz tą nutę. Taki cel, jest tego wiele wart. Przyciskam stronę prawdy, strach. Te zasady są potrzebne w życiu jak fakt. Bóg ci z tego z nieba nie zniesie, nie wiesz. Musisz nie przyśleć to z super ekspresem, pocztą, kurwa, tylko musisz sam do tego dojść, kurwa. Musisz to jest ciężka praca, kurwa. Po prostu. Niektórym, kurwa, myśl nie przychodzi, a niektóry po prostu zrobi coś nawet nieświadomie i nagle, kurwa, go olśni. Przecież, kurwa, to jest to. Święte słowo, kurwa, to jest teraz. Cele są, kurwa, ważne. Proszę. Druga płytka.